أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. سورة يوسف كي سورة هود بشان سلور مسائل بيان دي أو سورة حاصل داو في سورة أول آياتنا كي تمهيدو وصلي قال ليوسف دي زينا تفسيري واقع ليوسف عليه السلام بياني أو چه كل سورة ختمي نو پا آخير كي وشفاق خبري كي نو سورة أول آياتنا كي تمهيدو أو بي تفسيري واقع ليوسف عليه السلام او په اخیر کې به شپه خبري بیانېږي. خو د یوسف علیه السلام واقع چې بیانېږي نو په دې کې بیا دولس مقامات دي. اول مقام دی د اتلسم آیت پورې. په دې کې پنځه مکرونه د زامنو ذکر کوي د پلار سره، چې د یوسف علیه السلام وروڼه چې وو هغې د یعقوب علیه السلام سره په پنځه طریقو باندې چل ول وکړو. اول دا و چې غایبانه مشوره وکړه چې یوسف علیه السلام او د ده ورور زموږ پلار ته ګران دي، موږ سره مینه نه کوي. او دا مشوره وکړه چې دا لرې کول غواړي دې مخې له چې موږ تر پلار توجه را وګرځي. دویم دا چې بهران د پلار مخامخ یې د مکر خبرې وکړې چې ته موږ باندې د یوسف علیه السلام باره کې اعتماد نه کوې، دا زموږ څه ولېږه چې دې لوبې کې وسړېږي او دارنګې سیاحت وکړي چکر ووایي. او درېیم بیا یوسف علیه السلام د پلار نه په دوکه بیول او کوی ته غورځول. او څلورم بیا د شپې نه وخته راتل او په دروغه جړا کول. او پنځم دا په کمیس باندې په دروغه باندې وینه لګول. دا پنځه قسم چلول درونو ذکر کوي د یعقوب علیه السلام سره. او په دې چلول کې ابتلا په یعقوب علیه السلام او یوسف علیه السلام باندې. نو کله الله دغه رنګې حق پروسو او نیکانو باندې ابتلا راولي، د خپلو د نږدې خلکو نه په ابتلا راولي، خو دا امتحان یې په نیکانو خلکو باندې. نو دا ټول په یعقوب علیه السلام امتحان دی، په یوسف علیه السلام باندې هم امتحان دی. نو اذ قالوا کله چې ویل خامخا یوسف علیه السلام د ورور احب الی ابینا ډیر محبوب دی زموږ پلار ته او ډیر ګران دی زموږ پلار ته منا زموږ نه و نحن عصبة او منګه یو ډله یو پوره ډله یو نکره لس کسانو ان بان یقین پلار لفی زلال مبین خام خواب و سادگی ښکار کړی. لفی زلال مبین په سادگی ښکار کړی، د دې نه مراد دنیوي سادگی ده. زلالت زلالت دوه قسمه ده، یو دنیوي او بل اخروي. دلته مراد زلالت دینی او اخروي نه دی، بلکې زلالت دنیوي مراد دی. یعنی مقصد داره دې دنیا باره کې دونه تجربه نه لري او ساده سړی دی. ولې که دا معنا شي چې دی دین په اعتبار ګمراه دی، نو پیغمبر ته شری ګمراه وایي، نو په دې شری به کافر کیږي. دې زبانی تفسیر مدارک او قرطبی لیکي که دا معنا شي چې دی وایي یعقوب علیه السلام ګمراه دی دین په اعتبار، نو په دې خو بیا دی کافر کیږي. نو دې وجه نه سړی چې پیغمبر ته د ګمراهۍ نسبت کوي، لکه کله وایي چې نوح علیه السلام نه ډېرې کوتایانې شوی لویه کوتاهي ته شو، نو نبي ته داسې د کوتاهي د ګمراهۍ نسبت کول دا کوپر دی. نو دلته زلالت مرا څه دی؟ دنیوي زلالت. دنیوي زلالت څه دی؟ دنیا باره کې مهارت نه لري، ساده سړی دی، بې تجربې دی. نو ان ابان یقین فارم نفی زلال من خام خاف سادگی کار کرے نیتر شو قرار کی شو پر اسلام یا اور زوی ارجن یوزم کی تا یو بل ملک دا یا وجن ی بل مل تو رکو یخلو لکم ش خالص وزگارشتا سم مخلف لا اساسی وجو ابیکم مخلف لا اساسی وتكون شيء من بعد رسد لقوم الصالحين شيء برسد لقوم نيكان ان الله توتوب اواز لقد ديخم نيكان خلقو خو په حسد کې راغیو کینه و نو د کینی اثر داو چې پلار ته د زلالت نسبت هم کو او د یوسف علیه السلام باره کې داسې منصوبه هم جوړه کړه د دین د کینی هم ډیر غټ قباحت معلومی چې کینه کول دا دومره گنده مرض چې کله سره په داسې ناروا باندې هم سره مجبور شي دی چې دا دومره منصوبې جوړولې دا ول دا کینې صرف راخیستې وو کینه وه او بل دا هم ترې معلومه شوه چې کله نیکان خلک یې خو کینهګرې او کینه کوي دی ښه دینداره دی خو د پیغمبر اولاد و نیکان خلک و اولیا کرام و بزرګان خلک و خو بیا هم د کینې د وجې داسې دغه وکړه نو تکونو شی و تاسی و تین قوم نیکان قان قائل من هم لا تقتل یوسف پا دیکی یوسف علیہ السلام دا مشر رو رای زگر کئی چی کم مشر رو ری و یهوزا پنون بانی اگر دا مشوره ورلا چیر وجنو خیانه دی کد اخو لوی گناه را او بل ملتا بیول دام گران خبر دی که تکلیب دیر دی نو یو دریم کار باو کو ادریم کار سره د لارې په غاړه یو کوی ته بیا وغورځو چې مړم نشي واپس هم نشي راتلی او چېرته قافلې والا به راشي د ځان سبې ویشي مقصد دا دی موږ به د قتل نه موږ بچ شو قتل ګناه نه به بچ شو او بل ځای ته د بیون نه موږ بچ شو قافلې والا به ځان سبې وځي نو قال قانون یو ان کې دیونه موینه یوسف علیه السلام وغورځو دی فی غیابت الجب په اډر د کچه کوی کې فی غیابت الجب پاڈر د کچ کوی کی یا فی غیابت الجب پاتاخشد کوی کی فی غیابت الجب اتاخشد کوی کی یا شیخ الهند رحمه الله فی غیابت الجب فا گمنام کوی کی غیابت الجب گمنام کوی تاخشد کوی اڈر د کچ کوی دا تعبیرات علماء وکړي دارنگ پی غیابت الجب پاپٹ جور کوئی کی یال تقی تھوروا بنی دے لرا دا یو کویاو د یعقوب علیہ السلام د کور نه په درې پرسخه فاصله کېو یوسف علیہ السلام دی کوی تلویګ او دی کوی کې درې ورځې هم تیرای خو یعقوب علیہ السلام الحال نن دی خبر پینډر شیخ رحمه الله په اکوړی کې بیان کاو بیان کې دا خبره وکړه چې ګورئ د یوسف علیہ السلام رونه اگر چې پیغمبران نه دي او دی کرام دي خو دا غیم دا عقیده زمونږ پلار څنګه غیبدان نه دی په غیبوندې خبر ځکه د هغه نه پوه شه داسې مشورې کوي نو فی غیابت الجمع فاورر د کچه کوی کې یلتقیته روا به د دې نه بعض سیات بعض قافلې والا که یوی تاس کوونکي بس په دې باندې اتفاق راغلی چې دی به یو کوی ته وار شو او قافلی والا براشی کوی نه به اوبه اوباسي نو دی به ځان سه راوباسي او بوبېځي قالو یا بانا ما لک لا تمنا لا یوسفا و انا له لناصحون ایات بهم تدبیر ذکر کوي چې د پلار په مخ کې د مکر او د چل ول خبرې او د پاری خبرې وکړي قالو ویلو یا بانا پلار ما لک شیتا لا تمنا اجتیت ایمان نکې مونږ باندې په باره د یوسف علیه السلام کې یقینا موږ در لپاره خامخا خیر خواهی لټوونکي وو ارسلوا معنا غدا یرتع ویلعب و انا له لحافظون ولیږه د لره زموږ سره غدن سبا یرتع چې دی وسلیږي یعنې مېوې به وخوري ویلعب و لوبې به وکړي یلعب لوبې به وکړي یعنې جایز لوبې کول دا مباحي وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ يَقِينًا مُنْ دَرَ پَارَ خَامَخَا حِفَاظَتْ كَوْنْكِيُو مُنْ بِيَ خَيْلْ سَاتُو قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ وَيَعْقُوبُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقِينًا زَشِمَا غَمْجَنْ كَيْمَا لَدَا خَوْلِ تَعْصُبُوا زَيْدَ دَرَا او زیری گم چو بخری دل چرمخ دا علاقہ کی چرمخان ڈیرو ذکر چرمخ یاد کو او بخری دل یو چرمخ بعض دامو چې د خوب لیدلو چې د باندې چرمخانو حمله وکړه په یوسف علیه السلام باندې او یو چرمخ د هغې نه دفاع وکړه د نورو چرمخانو دفاع وکړه او بیا یوسف علیه السلام ځمکه کې څه شو پناه شو پناه کېدل څه د کوی ته غورځېدلو بعض دا خبره هم کوي چې د یو خوب دغسې لیدلی و نو ځکه له ازئب وایي یا کوله ذئب چې وبخرې دله چې یو چرمخ وانتو من هو غافلون تاسو په دننه خبره وایي قال لا انك له ذئب ونحن عصبه ان اذا لخاسر ولد اوكتر خولل چرمخ امنگا پورا ڈلیو یقین مودا کی خام خایو تا ونیان نہ فلما ذهبوا بي واجمع يجلو في غيابه الجب وحينا اليه لتنبئ انهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون فلما ذهبوا بي ديت لار راجي کو دي طریقہ واری او دپلار پو اجازت یوسف علیہ السلام ځان سره بوت او پنم زهبو دې جزا حذف شوی ده مدارک وی فعلو به ما فعلو من الاذى وی کول د سره چې وی کله تقریبا یعنی په لارې یوسف علیہ السلام ډیر زور اوله او عذاب کله یو واجمع دې اتفاق او چې زید لرا فی غیابۃ الجب په اړه د کشکو وی کې فی غیابۃ الجب فاڈر دا کشکوی کی و اوحینا الیه اللہ من وحی اکلا دتا یا اوحینا من الہام اکلا دتا که وحی خفل مانا سرشی نم بازی وی چه دا سی وڑکواری که اللہ پیغمبری وارکلا او بازی وی اوحینا من الہام اکلا دتا وحی مانا دا الہام من الہام اکلا دتا تو نبی انو چواما خبر ورکی ری تبی امنی پکار دی وحا دا چدا دی وهم لا شرون او دای بنی پویگی وهم لا شرون زمانه چې کړه دای ته خبره کین دای به تان نه پیجنی دغه وخت کې یا وهم لا شرون دای نه پویدل په لوی مرتبه دی یو شوب نه اسلام باندې چې دا شو د لوی مرتبه پیغمبر بدن جوړی وجاوبهم شایب کون دای بل مکر او فریب ذکر کای سلورم نمبر مکر او پریب چې کله کور ته راتلل نه د نور کل نه ناوخت رل په ځان تیاره کلی وه لار ته دا ښودله چې ګنې زمونږ د ورور رخ شه مونږ په هغسې ګرځېدلو او بل د مکر جړه یې هم کوله د جړه ډېر قسمونه دي کله جړه د مکر او د پریب جړه یي لکه بعضې خلکو دا جړه اختیاري غوني شي په لږه خبره جاړي لکه زنانه یو بس سکین بس په لږه خبره جاړي اوښکې رایلګي کله کله د پیسق او پجور د وجنه د منافقت د وینه په سری کې جړه راځي لکه دوی دا جړه چې وله د زړه دردنه نه وه دا صرف یو منافقانه او د چلول د دوکې جړه وه وجاو دی رانه به خپل پلار ته شان ماخوستن یبکون چې جړه دی قالو یا ابانا انا ذهبنا نستبقو ویل دی پلاره زمونږ یقین مونږ تر یو نستبقو چې منډې مو وهلې نستبقو منډې مو وهلې د یو بس په منډو کې سیاري کوله وترکنا یوسف مونږ یوسف علیه السلام انما تعینا په نیجه سامان زمونږ باندې فاکله ذئب وخوړله چرمخ وما انت بمؤمن لنا او نه ته یقین کوونکی مونږ باندې ولو کنا صادقین اگر که یو مونږ رښتینی وجاولا قمیش بدم کذب دای پینځم مکر ذکر کوي چې د یوسف علیه السلام کمیس یې راوړ او وینې پسې لږه پورې کړې وه ګوره چرم وخوړ او دا د کمیس چې دی په وینو باندې سور شوی دی وجاو دی راتله وکړه له کمیس په کمیس سره باندې بدمن کذب چې لګولې وه پسې هغه وینه د دروغو بدمن کذب په وینه د دروغو یعنې د دروغو وینې پسې پورې کړې وه قال بس سولت لكم انفسكم امرا یعقوب علیه السلام پوه شو چې دا خدای د ځان سره دروغ جوړ کړي لکه عجیبه خبره ده چې یوسف علیه السلام چېرې مخماتۍ او کمیس یې روغ جوړ او شلیدلی نه دی او صرف وینه پسې پورې ده په کار نه وه چې ده خو دا کمیس شلیدلی دی انبیا علیهم السلام یقیني ساده گانی خدا ساده خوب نه چې مثال په تور باندې څنګه چې دی ګمانو چې نه دونه چلول به زمونږ نه پیږي فاد ویل بس ولد بلکې خیسته کړی تاسو سا نفسونو امرن یو کار په صبرون جمیلون مانا په امری صبرون جمیل کار زما صبر جمیل دی یعنی زه به صبر جمیل کوم صبر جمیل چا ته وایي صبر جمیل دی ته و چې هغه مخلوق ته فریاد نه وي صبر جمیل او بل سره صفح جمیل او بل حجر جمیل دی صفح جمیل صبر جمیل دی ته و چې صبر کوي او چا ته فریاد نه کوي مخلوق ته فریاد نه کوي او حجر جمیل چې یو سره دغنه بایکاټ وکړي او تکلیف نه ورکوي او صف جمیل دا مانا چې یو سړی ته معافي وکړي او ملامت وکړي او سنه نو دی په صبرون جمیل کار زما صبر دی ښایسته ښایسته صبر چې سړی پکې مخلوق ته فریاد نه کوي ښه دا ده چې یو سړی صبر کوي او خپل حالت چې دی پټ ساتي مصیبت سړی نه ښکاره کوي او یو قول دی من کنوز البر کتمال المصائب د نیکۍ یوه خزانه داره سړی خپل مصیبتونه پټ ساتي یو چا باندې مصیبت وي او هغه مصیبت دی نه ښکاره کوي د یو بل په مخ کې څه نه کوي جړاو فریاد نه کوي والله المستعان خاص د الله نه مزه غوښتلی شوې دی الله ما تصفون په هغه څه باندې تاسو بیانوئ امداد به صرف د الله نه غوښتلی کېږي بل چا نه به نه غوښتلی کېږي لکه والله المستعان مبتدا و خبر دواړه معرفي دي حشر پیدا کو وجا سیارتون په ارسنو وادم په ادلا دلوه د دې شپون اول مقام ذکر شو په دې کې پنځه مکرونه درون د یوسف علیه السلام ذکر شو دا دویم مقام دی یوویشتم آیت پورې او دې دویم مقام کې نور مکرونه او ظلمونه درونو بیانوي چې د یوسف علیه السلام د غلام جوړ کو او خرڅ یې کو او بیا د دې سره په یوسف علیه السلام باندې الله خپل ابتلام ذکر کوي چې دا زمي سر په کور کې الله دله ځای ورکو نو جا سیارتون رانه یوه قافله فاسنو دوی ولېږو والدهم او بر اړوونکي خپل په عدل عدل وهو په عدل عدل وه بیا وې ځان یې کله بوکا بوکه کوی ته څه کړه ورښکا تکله نو قاله ده وویل یا بشرا های زیریا یا بشرا منه ای ملګرو زیری دی هذا غلام ده هلک دی کله چې ده کوی ته بوکه ښکته کړه نو بوکه چې یوسف علیه السلام ونښته بوکه چې راوختله نو یو ښایسته هلک دی او بوکه پسې نښتی دی نو دی وی یا بشرا ای ملګرو زیری دی هذا غلام ده هلک دی واسر او پټ یو ساتل نبی سوا په خیال د تجارت باندې واسر روح پټ یو کلو دلا بې ځا په خیال د تجارت باندې دې فکر داو چې دا به زه خرج کوم مره په روپۍ وګټي والله علیم الله فیض بما یعمل په کار باندې چې دې کاو وشلوه بثمن بخس دراهم معدوده وکانو فيه من الزاهدین او دی خرڅ کو دی یوسف علیه السلام و سلام لره کله چې یوسف علیه السلام راښکاره شو نو ورونه دا ټیم کې چرته پټ شوي هغه مرال هغې به چېرته خو زموږ غلام دی زموږ را تښتېدلی دی نو د یوسف علیه السلام نه غلام جوړ کو بیا یې په قافلې والا ور خرڅ هم کو خو بسمنین بخسین هغه روپو کوټه ولدی وبانی سمان ان له قیمت بانی ارزانی ورکو ځکه دې مقصد په یوسف علیه السلام روپۍ اخیستل نه و بلکې یوسف علیه السلام ورکول یې مقصد و چې سره دې قافلې ته واله شو دی د ځان سره بوزي نو واسره پړ کو دینونو د یوسف علیه السلام یوسف علیه السلام لره یا پړ کو دغه تاجران و قافلې واله او شرهو کیم دغه نه یو شرهو او خاص کو دیرون د یوسف علی السلام یوسف علی السلام دره به سمن بخشین پغا روپو لگو باری دراهم چې روپوی معدوده د شمار ان په 100 روپوی ارزان قیمت ورکو او په ارزان قیمت یې ولی ورکاو ځکه دی مقصد په هغې روپۍ اخیستل نه و بلکې صرف د یوسف علیه السلام ورکول یې مقصد و چې مقصد دی د قافلې والا تواله شي او د ځان سي بوځي وکانو دی په دې کې من الزاهدین د بېویلونه وکانو فیه من الزاهدین توجیهات ډېر دي خو موږ سره به یوه توجیه وکړه چې وکانو دارونه د یوسف علیه السلام ود بارک من الزاهدین ده بیمینونا این ده یوسف علیه السلام سی مینه نبا او صرف ده ده شرل و بیولی مقصد و یا وکان ود قافلی والا ده بارک ده بیمینونا قافلی والا تدیوه چه ده زمان غلام دران را تختی درن ده غی مینه نبا چون ده ده سی غلام ده جدا پا تیخت عادت ده سالا با زمان نم تختی نو اثر رو شرا و کانو که یا طوله که زمیر نرونو تراجی دی یا دو قاپلی وانا تراجی دی و کانو دی پیر دی که منه زاهرین دی بیمینو نا اینی مینه نو دبارک و قال الذي اشتراه من مصر امراتی اکریم اسواهو دیس پوری پویشو پر اسلام ظلمو نذکر شو و دیس را پی اللہ احسان ام ذکر کئی چی رازی مصر پکور که اللہ زیور کو کله چې قافل دا قافله شو دا د مصر وا او دای په شام کې یوسف علیه السلام په شام کې نږدې کویته غورځولای شو نو دا قافله په شام رااله یوسف علیه السلام د کوینه رئیس او د ځان سره مصر ته بیوړ په مصر کې بیا ځی مصر دی واخسته یوسف علیه السلام چې هلته په مصر کې خلکو ولیده نو خلکو په ډېر ډېر قیمتونه پیش کول په بهر حال عظیمی سر واخست خو زما واقع بانی یو بوډۍ وه هغه هم به خریدارانو کې راغلې وه چې معمولي غوندې څه مالو څه شی ځان سره وړي وو نو چا ورته وویل چې خلک په ده باندې ډېر قیمتونه پیش کوي نو هغې ویل بس ده هم پوره ده چې ده په خریدارانو کې راشم نو وقال الذي من هغه سړي چې اخست یو دله د مصر نه د دې قطفیر نوم و عظیمی سر باندې مشهور و او د دې مصر وزیر خزانه وو او د زړه بيبي چې ور دې رعیل نوم دی او په زلیخا مشهور وو نو د سړي نوم سره قطفیر او د مصر دی مشهور دی او د مصر وزیر خزانه دی نو یې نو سره چې هغه سره د مصر نه خپلې بيبي تاجتمن کا زیر اوسېدلو دو اساده را یان پانچ پیدا را که منگه تیایونی شده پا جواری بانی دی بچه نو نو دیوی چه دام دی جوی پا زی بانی شی و کذالک هم دقنی مکن من زیور کویشو پر احسات و سران تا پزمکی ولی انا علی مدر پارچه منگو خیم دتا من تاویل حدیث تابیر دو خوبونو والله غالی من اللہ امری اللہ زور ورده پخ پل کار بانی ولیکن اکثر الناس لا علمون لیکن اکثر خلق نپویگی اکثریت د چاله د بی علم ده د جاهلان ده روس بیا د غسل راځي او روس بیا و چې اکثر سری مشرکان دي دلته یو اکثر بی علم دي روس بیا م اکثر بی علم دي بیا و چې اکثر مشرکان دي ولما بلغ شنواتنا حکما و علما وكذلك نجزي المحسنين دا دریم مقام دی نشته آیات پورې اول مقام کې پنځه ظلمونه او مکرونه ذکر شو دیم مقام کې نور ظلمونه چې د یوسف علیه السلام د غلام جوړ کو او خرڅ یې کړ او دا دریم مقام دی نهشتم آیات پورې په دې کې بله ابتلا ذکر کوي په یوسف علیه السلام باندې چې هغه ابتلا وه د عظیمی سر د بیبي د طرف نه او د دې سره الله احسانات په یوسف علیه السلام ذکر کوي ولما بلار کجا ورسی شون دو خپل ځوانی ته اته نه موږ ورکه ته حکم پوی علم انار ته پویا علم ورکو بعض دین مراد سے نبوت، اللہ و نبوت ورکو اللہ علم ورکو وکذالک نجزی المحسنین دقنی مونگ بدلہ ورکو نیکانو تا ہر نیک عمل اچھی ناغت اللہ خواہ بدلہ ورکی وراودت اللتی وفی بیت عن نفسی وغلقت الابواب ومطالبہ اکلا دین اغزان چلا لائی پکور کی اسے لہ فبارد نفس یوسف علیہ السلام کی وغلقت الابواب او بند اکنی دروازو لرا بازی وی دروازو تی تالی امر گولی جواہر کی وی چل دی تالو لگول ثبوت نشتا وقالت ویلی حیت لکا دلت را شتا تویم حیت اسم پیل لی پا مانا را تعالی سر راجی حیت مانا تعالی دلت راش او لک تا تویم قال معاذ اللہ انہو ربی احسن مسوایا ویلی سبن اسلام پا نائی غرم پا اللہ بانی معاذ اللہ انبیاء علیہ السلام ام اللہ تا محتاج ای چھ دی دی گنان دا بچکلو دا سوال اللہ نکی او انہو ربی قینن دا اللہ زما رب دے یا انہو دا عزی مصر زما مالک دے نسمانا دا پا کور کے نمک حرامی نشم کولے آسان مسوائی خوستکل لی غازی دو سیدو زما انہو شان دا اللہ افلی و ظالمون نشکا میویدل ظالمان وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَبَتَاقِ سَرَا قَسْ كَلَيَوْ دِي زُلَيْخِي بِهِ دِي يُسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامِ دِي زَنَنَا دِي يُسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامِ بَعْلَا كِي قَسْ كَلَيَوْ دِي بَتْكَارِي وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ دِي كِي وَتَوْجِي لَارَ شَهَاد كِي تَقْدِيم تَأْخِير دِي چه لولا را برهان ربی هم بها که نویلی در یوسف علیه السلام دلیل در رب نو هم بها در وقص کلی و داغی این مقصد داره که یوسف علیه السلام در الله دلائل نویلی دلی نقص بی کلی و لیکن دلائلی ولیدن نقص در گناهی ونکو او دیم مانا و هم بها قص کو یوسف علیه السلام بها ردیر دفع کولو وهم بها قاسو کو یوسف علیہ السلام د دې دفه کولو او لولا را برهان ربه دا ځان له کلام شو که نه ویلې درې دلیل درب نو لما دفه نفسی د ځان به نه دفه کړی و شوي ورقد همت به تا قصرا قاسو کو دې زنانه د یوسف علیہ السلام دارین د بدکاری مطالبه وکړه د بدکاری قصد وکړه وهم بها لولا ذکیا تقدیم تاخیر دی چې لولا را برهان ربه دا مخکې دی وهم بها رسره دی کنه ویل دی دلیل درم نو قصد به کړی وي د دې زنانه لیکن د الله دلایل ته معلوم وو نو قصد ګنایونه کو د الله دلایل لکه په حرمت د زنا باندې کوم دلایل دا ته معلوم وو نو قصد بدکاری ونکو او دویم مانا دسی دا و هم بها قاسو کو یوسف علیہ السلام بها ردیل دفع کولو او لولا رعان بیزان لکلام شروع شو کنی ویلی دلی دلیل در رب نو لما دفعها ردیل دفع بیزان نوی کری کذالک نصیبان اسو والپاشادر پارچ منگوارو دن اسو بلی والپاشاو بی حیائی یعنی مقصد در اللہ دی من کلکو دن اللہ من بدی اسو بدی سرا دا مقدمات زنا او پاشا بهائی این مقصد داره یوسف علیہ السلام وڑا گناہ منکلا لوی گناہی منکلا لوی گناہ بدکاری غتی ونشرا وڑا گناہ لکا زانن اللہ سر گول مثلا دائی منکلا اللہ دی یوسف علیہ السلام سو کو حفاظتو کو او لولا را برهان ربه بعضی وی چه دینا مراد داره چه یعقوب علیه السلام شکلو تا جور شو او یوسف علیه السلام داسی عازون بی نواجز چه پدی خپلو گوتو بانه چره چک لگاو نو بعض دا خبره کوي دا خبره کمزورې ده دا صحیح نه ده چې یعقوب علیه السلام شکل ته جوړ شو ګر چې خبردار غلطي نه ونه شي نو دا خبره دا کمزورې خبره ده. مدارکوی وهو باطلون دانگی نورو پسینو بده بانی رد کرے و بس دلیل درف سو اگر دلائلو پا حرمت دا زینا و بدکاری باری دارنگی اللہ و را ربط القلب و استقامت پا دا وقتیم که نصیب کو نو گناہ تیو نشو او اندهو من عبادن المخلصین یقیناً دیا وزمان بندگانو خالص کرو شونا دی اللہ دی گناہ نا پاک ساتھ او دیر چانو دی مخلصین لو وستبق البابا وقدت قمیسه من دبرین او مندک لدی دوارو دروازی تا یسوب علیہ السلام دی دینا تیخ تا کولا او دی زنانه دی دی نیولو کوشش کاو نو مندک لدی دوارو دروازی تا وقدت ویش لاو قمیس یسوب علیہ السلام دی شار طرفینا و الف یوم در دوار سید اخ پر سردار مولا لدل بای پنی در دروازه بانی سید ها سردار ددی مراد نسر خاوند دی خج خاوند از جیمی شر دیم چرتا تلین پر دو مقابانی دی امراری دی دوارو دی دروازه تا چه من دوکلا دروازه تا دی رسیدن ندو مقابانی از جیمی شرم دی بحر نراری دی دا شور دا لانجیه واوری دره وقالت والإزام من جمع جزا من أراد بأهل كسوان إلا يسجنا دا دي زانا مكر و فريب ذكر كي شد دو تيم كي دير تشارا كي نكار واخست خاون توي ما جزا من أراد سلا سلا دو چاچي رادو كسا پا أهل باند بدأي إن مقصد داري والدي خزما دي بيزتي رادو كلا أو دل سزا ورکول پا كار دي دا چارا كي دی زنانه وکلا نو بی خفر خبر بدل که چه ایلا یوس جنا کلا کلا بداسی کانو بانی خلق مره ام که خلق پی وجنی ام نو دیده یسوب علیه السلام سمینه دیر زیادت شوه نو داسی نو چه اسی نو مره نکی نو بیو ایلا یوس جنا وی جیل دیو لور کلیش بی خبر بدل کلا نو بی سوچ که او چه را جیل تلا دیر لار شی نو بیا خو زما د سترګو نه پناه شي او د دې هغې جدایي م نه شوه برداشت کولی نو بیا او عذاب الیم ان مقصد دلته دې سزا ورکړی شي نو خبره ټوله بدل نه بدل کړه. یو په یوسف علیه السلام الزام ولګاو چې ما جزا من اراده بهلې کسوان دله سزا ورکول پکار دي ځکه دې زما د بېعزتۍ اراده وکړه او بیا وایي چې را مړ نه کړلی شي خو جیل ته ولېږلی شي بے و خیر دا جیل پہ زید دلتا سزا ورکلیشی او عذاب ان علیم نقارتو علی ما جزا و من سر صلی اللہ و چاچی را دو کستا پا احل باند بادی الا یوس جن اما گچلی جیل تولی گلیشی عذاب در دون کیا ورکلیشی نقارت یہ راودت نیسو بلا اسلام پر دپا کئی صفائی بیانی لکا چھ زن الزام بولگی نو الزام صفائی پکاری نوری صبح علیہ السلام ہی را ودت نیلی مطالبہ کری زمانہ پا بارد نفس زمان کی و شاید شاید من اہلیا او گوائی اکلا یو گوائی کون کی ردید اہلنا یو کس بیانو کو چی کمیس یا قتل پکار دی کمیس یا معلومات کی گی دا شاہد زنے وچی وڑو کیا معشوم ہو و سید دارا چی وڑو کیا معشوم نو دا غر سڑے و دیر تر زیم ہو که بازی وی دا کان رجون حکیمن دا دیرو خیار سلیو اتفاقان پا دا وقتی دا زیمی سر سدیم ورالی و دی خو دا شور و زوگ بار واورید پا دیم پوشو چیره کمیس خوش لید کمیس قراری ام واورید ندر دی کمیس نچره ویل معلومات کول غواری نسنی داره چی دا ولو که ماشوم نو بلکه دا غرس سلیو و خیار او دار دی دتر جوی امو نو شاہده مانا گوائی اکلا او بیان اکو یو بیان کون کی گوائی اکلا یو گوائی کون کی منالی آده دی دا احن نا دا دی زان دا احن ناو لکه دی ځانه تر ځوی کړه ان کان قمیصو کوي قمیص له قداش ته درې من قبول نه مخې ترم نه نو پس ولقد ځانه رښتین ده هم الکاذبین او یوسف علیه السلام در دروغ جون نه لري لکه د مخې چې قمیص لیږي نو دی به ور نږدې کیږي به خپله دفاع کوي نو قمیص مخ کې نشلیږي او ان کان قمیص وی قمیص له شیدلې د شان په کذبات به ځانه دروغ جون نه ده لکه یوسف علیه السلام به دینه تیښته کوي دا به شان الله سرر تی نو قمیص یې شان شتیږي په کذبات دا ځانه دروغ جون نه وه مینه صادقین او دا یوسف علیه السلام به د رښتینونه دی فلما را قمیص قد من دبر قال انه من کید کن ان کید کن عظیم هر کله چې ولید قمیص سره چې دا شتېدلی او د شا له طرفې نه نو وویل یوسف علیه السلام وویل دغه خاوند دی عظیمي سر وویل انه من کید کن د یوسف علیه السلام دا قمیص عجیبه قمیص دی یو ځل دغه قمیص دی چې پلار ته وړلی شو او په وینو باندې سور شوی دی او بل ځل بیا پلار ته وړی شوی دی او دا په سترګو ورلیدلی دی او پرې روغ شوی دی او بل ځل دا قمیص دی چې د یوسف علیه السلام د رښتینوالي دلیل وګرځېد نو قال عظیم سر انه من کید کن یقینا دا ستاسې مکر دی یقینا ستاسې مکر ډېر لوی دی یوسف عارض عن هذا اے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام مخ واړو دې خبرې نه دا خبر عظیمی سر وکړه یا دې شاهد وکړه هغه وچې دا خبره پټه ساتل پکار دي ځکه بدنامي خبره ده د دې شهرت ښه کار نه دی یوسف علیہ السلام مخ واړو دې خبرې نه واستغفر لي خسوي بخنه وړ خپل ګناه لپاره ارا واستغفر لي بخنه وړ یوسف علیہ السلام نه بے زیه تور دی پیو لگاو یا واستغفر لي بخنه وړ د الله نه یا بخنه وړ خپل خاون نه دي ځان به کې خپل ګناه لپاره انك كنت من الخاطئين يقين انت الخطا كارنا وقال نسوة في المدينة امرأة الذي تراود فتاها ديسپور دريم مقام ختم شو دريم مقام كي تو يوسف علیہ السلام باري ابتلا ذكر شو عظيمي سر پكور كي دا سلورم مقام ده پنځه درشم آيات پوري او پا ده كي نور سلور مكرونه ده زانه و ذكر كي سلور قسمه مكرونه ده كي نور بيلي يو مكر ده خزو ده زلیخه سره زلیخه خلاف پروپیگاند شروع شو چې وګوره دا د عظیمي سر ښځه ده او دا د خپل غلام نه مطالبه کوي یعنې دونه د اوچت خاندان ښځه ده او دا د خپل غلام نه مطالبه کوي او دویم مکه د زلیخې ذکر کوي د زنانه سره چې زلیخې دغه زنانه ټولې راغوښتلې او په دې خاطر چې یوسف علیه السلام په دوی باندې ویني نو دوی به ما بیا نه ملامته کوي او دریم مکر د ټولو خو د یوسف علیه السلام سره چې بیا د نورو زانو چې کله یوسف علیه السلام ولیده نو د نورو زانو هم د هغې نه مطالبه وکړه او څلورم مکر دا و چې بیا یوسف علیه السلام یې په جیل مجبوره کړو جیل ته ولیږه نو دې مقام کې څلور مکرونه بیانېږي وقال نسوت نوزان او فیلم دین اتخار که بی بید عظیمی ست مراوید و مطالبه که خود زوان نا خود خادم نا عن نفسی باره در نفس را که یعنی مقصد دار دار عظیمی سر خزر دار دیر اوچه تا خزر او دار دیر خپل غلام در خپل نوکر نا مطالبه که لکه نوکر اخدون سیسیر نلری او د اوچت خاندان وره دی او نوکر نه چې مطالبه کوي دا خو یعنې ډېر سپک خوی دی چې دې کلی دی قد شغفها حبا په تعقیص سره ننوتی دی یوسف علیه السلام دې ته حبا د جهت المحبت نه دننه شوی زړه دې ته محبت د یوسف علیه السلام قد شغفها په تعقیص سره ننوتی دی شغف د شغاب نه شغاب دړه پردو ته وای یعنی د دې د زړه پردو ته د یوسف علیه السلام محبت نه نوته نو قاد شغا پا اطلاقی سرا ننواتی لی پردو دزلر دیتا حبا محبت یوسف علیہ السلام انا لنراقی منگینو دیلر پی زلال مبین پا گمرائی کارکی فلما سمیت بی مکرهن آسرت الیهن دا دویم مکر ذکر کئی دا زلیخی دا زانا و سرا زلیخی پا دیکی چی کمی مشغانی زانا وی اغیر او گوخت دی اوخو دعوتی اولا تیار کو تاکی اگانی کی خود دی اوخو زی برابر کو او بی دی زانا و تا میوی ورک لی و چڑی ام ورک لی او بی یوسف علیہ السلام تا اخرج علیهن دا دیر پارا چی دی یوسف علیہ السلام وینی نہ دئی بے ماشی دونا پروپی گڑ نہ کئی پلم ماسمیا ترک چواری مکری نر دی وغا غیبت مکہ نہ مراد غیبت دی غیبت نے تعبیر پہ مکر کو دے کدا غیبت دی پٹا کا ولک مکہ چھل کو پٹا گئی مار کر چواری زلیخی بے مکری نہ غیبت دے زان او چھ اخسی ماف شڑن دی او زما غیبت کئی ماف شی پروپی گڑ کئی نو آر سر تستا جے ولی گئی لے ہن نہ پدی زان او سی و آتا تیاری کو لہن دے جانو دو پارا متکان زیر تکیا متکان زیر تکیا لگو لو و آتا دوارے کاری ویتا دینا سکینن چاڑا وقالتی خروج علیہن اول دے روزر دیو بانی فرم مار اینہو آر کراچ دے جانو ولید یوسف علیہ السلام نو اکبر نو غٹی وگانو وقاتوانا و زخمیک لل ایدیہن نخف اللہ سونا یوسف علیہ السلام دی خیس پی ډیر زیات اثر وکړو نو دی دونه په ځان پوی نه شو چې خپل لاسونه چاکوانو کاټ کړل وقلنا هاشلیل اول دی زانه هاشلیل پاکی د الله نرا هاشلیل الله معنا د سبحان الله باندې کلمه تعجب ده هاشلیل پاکی د الله نرا ما هاذا بشر نه دی دا نارینه انسان نه دی ان هاذا الا ملک کریم دا خو فرشته ده دا خود دومره خیس لري چې دا خالص پرشته انسان لري محاشل الا من پاکی دن لاره ام دا سیمانه کوي مبارد وی هاشا پاک دی یوسف علیه السلام دو ګنا نه لله د وجه یې دن لاره او ما هاذا ان دا بشرن نارینه ان هاذا ان دا الا ملک کریم مگر پرشته دا عزتمند ده تشبیہ دے پرشتو سور کئی پا خیس و پاکی کی سنگ چھ ملائک پاک دیم دس یوسف علیہ السلام پاک دے او سنگ چھ ملائک خیستا دیم دس دیم خیستا دے نو ملائک خودی دی دلی ندی و ملائک پا خیس کی و پاکی کی سری مشہور دی کلا مشبابی معلوم ای سری دی دلی او کلا مشبابی معلوم نی خو مشہور ای نو ملائک خودی دی دلی نو و دا مشہور دی پاکی باری سمانه دار ملائکو شانه خیستره و پاک ده. این حاله ده لاملکون کریم مهر پرشتره عزت منده. بعدی لکه شیطان پا بدشکلی بانه سیده دیر مشهور ده. او ملائک پا خیست بانه مشهور ده. از جاهز باره که رایی چی لوی علیم و خو بیدتی مولاو. لکه ده معتزله و مشهورو. بیدتیان رو دارو که معتزله امرازی. معتزله در طول سری بیدتیان دی. او دا جاهز دان بیلتی مولاو خلالش بکیلک دیرو سی وگیا ونی خوی بیکاو حالان که دیر لوی امام دیر عربیت او دانگی دا معتزلاو پا مشران و امامانو که امرازی معتزلاو که دا پنون بانی مستقیل دل دا جاهزی دلو تاوی اتی نسبت کیگی نو دا عقیدتن سو دا معتزلاو نو عقیده سی نوا خو دیر لوی عالم دی او لوی امام دی دا ډیر زیات بدرنګ وو بس شکل کې ډیر زیات مشهور وو اخز یو زرګر ته ویلو چې ماره شیطان جوړ کړه اور شیطان خو مان دی له څنګه شکل دی څنګه جوړ کړم وزیر را ونه مور ته خیمه دا د ځان سره روان کړه لګ لاندې شو دی پیګه دا چټه ډوډۍ لمی وی هغه زرګر مخ ته کېنه ول مثل هازه دغه رنګي شیر را جوړ کړ خو دې نور شي نه لري سره روان شو نظرګه ته دې خو پیان شون دې خو څنګه راوستم نو دې ما ته ویل چې شیطان شکل لا نه جوړ کړ نو تی راوستلې ګوره شیطانان دا په شکل ډیر مشهور دي یو شیر کې دی لم یمسح الخنزیر مسخن ثانیا الا کان دون خبث الجاهزی و کمس خنزیر بیم جل مس حکریش نو بیم وی دغه نه بخیسته ای دری جاهز ده جاهز دې جهت بدرنګ خو سره دې نه چډیر لوی عالم دوی امام تیر شوی دی. نو بهرحال بعض شی په بدشکلۍ ډېر مشهور دی، که شیطانان په بدشکلۍ مشهور دی او ملائک په خیس باندې او پاکۍ باندې مشهور دی. نو این هذا عند الا ملک کریم، مگر فرشته ده عزتمند ده. قالت فذلکن الذی لمتننی فیه، هو زلیخی ده هغه سړی تاسو ما ملامته کوی دده باره کې. ولقد راوتو تاسو ما مطالبه کړې وه دنه بعض نفس دی کې نپاس تاسو ما دې ځان بچو ساتو. دام دلیل در پاکی دی یوسف علیه السلام چې هغه زنانه په خپله اقرار کوي چې مطالبه ده نه ده کړې ما کړې، او بل پاس تاسو ما دې ځان بچو ساتو. ولئن لم يفعل كذا ونكما كار امر جو تامركم نلیس جنن نہ خام خا جیل تبولی گلشی ولیکونن او خام خا شی بدے لیکونن دا سر کی نونی خفیفہ دے خو پاری بدل شو او بے پی تنوین ام جاری شو لیکونن خام خا شی بدا فغان بیم نونی خفیفہ چلے پاری بدل شو لیکوناتی جوڑ شو او بے پی تنوین جاری شو دیر پارا چلتی باسی تسنی سرالیش وَلَيَكُونَنَّ خَامِشًا وَلَا مِنَ السَّاغِرِينَ ذَلِيلُنَا بہرحال دی زانہ دادم کی مرور کلا او په دغه مقابانی دی نور زانوم د شوبله سن بدکارۍ مطالبه وکړه، ځکه دره خیسی چې ولیده نو هغه بلا زنانه شوغی په خپل صفائی هم کوله دی طریقه باندې چې دی ماشه دا کوم پروپاګاندا کوي چیندر په دا پروپیګند نفس نه کوي نیمه معذور او مجبور او غړي. قال رب سینه حب الی یمین ما یدون الی یوسف علیه السلام سوال وکړو چې نه زه جیل ته لاړ شم خو دې ګناه کې اخته نه شم. استحباب السجن لدفی الفحشاء من سنن الانبیاء، جیل غوره کول د دې لپاره چې د ګناهونو بشي دا د انبیاء سنت دی. گور یوسف علیہ السلام جیل غوره کوي خو ګنا نه غوره کوي. یوسف علیہ السلام چې الله سره جیل ته لاړ شو خو چې دی ګنا کې اخته نه شمه. نو قال ویل یوسف علیہ السلام ربی سجنو، د جیل سوال یې وکړو. بعضې علما دا وایي که د جیل سوال یې نه وی کړی نو کېدای شي الله د جیل نه هم بچ کړی، دوی ګنا نه هم الله بچ ساتلی وی. د دې الله نه سره سوال کوي په کار ده چې پوره سوال وکړي، نیمګړی سوال نه دی په کار. شاپور شیخ رحم الله بیان باندې واقع بیان وره چې د بادونی والے ومه زما یو ملګری وغه سوال وکړو چې نه دې روح یو د بادونی په ما خو لګوا و زه یقین یې روح شومه په باندې سخت بادونی ولګید مې به به شو ټوخیا کول اخی به سپور تا کړی. نو بعضی د الله نیمګړی سوال نه دی په کار، پوره سوال چې الله دیم روح کې او ما هم روح کې. دا سوال نه دی چې الله دې روح کې زه نه جوړه خو چې دې روح شي یا چې الله لږ دونه را جوړ قدر شم. داسې سوال نه دی په کار، مکمل سوال په کار دی، د مکمل صحت او دروغوالي سوال په کار دی. نو یوسف علیه السلام دا سوال وکړو چې الله جیل ته دې لاړ شم چې د ګناه نه بچ شم. نو بعضې علما وایي که داسې هم ویلي وی چې الله د جیل نه مې وساتي او دی د ګناه نه مې وساتي، نو بیا به د جیل نه م الله بچ کړی وی. نو قال ویل ده ربه زما ربه جیل ډېر غوړ دی، ما ته راخسنج دی ما ربه دي هغې ته و الا توصفنی که ده هن او که ته وانړی زما نه دی امکر کې د هن ګوره هن شغیر جمع راوړي الی هن شغیر جمع ولې راوړي؟ دا ځکه چې د نورو ځانم د یوسف علیه السلام بیا د بدکارۍ مطالبه کړې وه. وانړی زما نه دی امکر میران وکم دی وته شم به د جاهلان نه پس جاب له قبول والی کلنه رب دله واړه دینا کې د هن مکر د دی و یقینا دا لاریدون کې پوه دی. ثم بدارم بیا ښکاره شو دی ته من بعد ما له ولایات رسان چې ویدل هغه دلایل په پاکۍ د یوسف علیه السلام باندې نه یسجننه. دی ته معلومه شوه چې یوسف علیه السلام بې ګناه دی او بیا یې یوسف علیه السلام جیل ته ولیږه. د یوسف علیه السلام پاکۍ باندې ډېر نښې وې. یو دا چې اول کې کله د ځانه د یوسف علیه السلام مطالبه وکړه چې هی تلک نو هغه سوی معاذ الله، او دویم دا چې دروازې ته منډه وکړه دریم دا کمیسی د شانه وشلید. سلورم شاهد فیصله وکړه چې غلطی د دې زنانه ده. پنځم دې زنانه په خپل اقرار وکړه ولقد راوت عن نفسي فاستعصم. او شپږم دا چې اووم دا چې یوسف علیه السلام دعا وکړه رب السجن احب الی. نو دا ټول قوي دلایل دی د دې خبرې چې غلطی د یوسف علیه السلام نه ده. او دوی ته واضح شو چې یوسف علیه السلام بی ګناه دی، خو بیا هم پرې د جیل فیصله وکړه، ځکه د جیل ته یوسف علیه السلام ولې لیږه؟ عظیمي سره مقصد دا و چې یوسف علیه السلام د دې د سترګو نه پناه شي، دا به صبر وکړي. او د زنانه مقصد یې دا و چې دا به ویدی ګینځ لپاره به زما خبرې ته غوږ دی. او د یوسف علیه السلام مقصد دا و چې دې ګناه نه بچ شمه. نو یوسف علیه السلام باندې د جیل فیصله بیا وکړه، سره دې نه چې دا ورته ثابته شوه چې دا بی ګناه دی. ځکه جریان درې قسمه، یو هغه چې مکمل بی ګناه وي، هیڅ جرم یې نه کړی لکه یوسف علیه السلام، او دویم هغه دی چې هغه باندې سی یقیني جرم یې کړی لکه روس سره دی کوم ساقي چې و چې دا نمبای چې و چې بادشاه ته په خوراک زهر چلی و، هغه یقیني مجرم و. او دریم باغ شاقی با نفس شکی لکه ساقی چه و با امانی صرف شک و اغا مجرم نو. جریان باز یقینی بی گنای، باز یقینی مجرمانی، او باز صرف دو شک دلاندی. نیسو بر اسلام جیلی دی خو اغا جیلیو چه یقینی بی گناو. من بعد المار اولاد تا مقصد دی ولی دل ادلائل پا پاکی دی سو بر اسلام چه دی پاک دی بی گنا دی. نایر جون نشام خاجل تبلیگی دلرا حتی حین تر یو وقت پوری و دخلا موسی نپتیان. دا پینزم مقام دی دو سو لکتم آیات پوری. مخ که سلورم مقام ذکر شو، آئی که سلور مکرون دا زانه و ذکر شو. دا پینزم مقام دی دو سو لکتم پوری. پا دیکی دی شب علی اسلام دا جیل حالا ذکر کئی او ملگور تر دعوت ور کئی دی توحید. ودخل موسی ننوتل د سجیل ته پتیانې دوه ځوانان ماهو د دوه سنې په دغه زمانه کې دا نه شي بیخي یو ځای ننوتل. مقصد دا وخت کې دوه نور هلکان وو. قال هغه وویل یو د دواړو نه یاران یقین ځینې خپل ځوانان شروع چې نه چړو مخانه شراب ولره. ول ما داسې خوب و چې په خوب کې انګور نه چړوم او شراب ته وباسم، یو دا خوب ولید. وقال اخر ان یاراني ویلا بل چې یقینا ځینې خپل ځان احملو چې بار کړي مې دي په قراشې پا د سر زما خوب ځان ډوډۍ تا کولو تویر خوراک وي مرغان من هود دینه زما په سر ډوډۍ پرته ده او مرغان د دې ډوډۍ نه خوراک کوي. نبی نامه ته خبر راغوي تعبیر تعبیر د دې خوبونو باندې یقین مینو تا د نیکانونه. قال لا یتیکم اطعام ترزقانه. یوسف علیه السلام صدیات کی وعده کوي چې سید زه تعبیر در کوم، و ده تعبیر نمخ که و بلا زوری خبره ده چه غد الله ده واری خبره ده او تا مخی کهی اول آیت که سکی وعده کهی لا یتیکم اطعامون نبرای تا دوالتا طعام تور زقانه چه درک لیش ده طعام، یعنی سمانه ده غرمی دوڑای چه رازی ده غرمی دوڑای نمخ که مخی تا سبازه تعبیر بیانوما بی فکر و سیگهی و ده تعبیر ده بانول نمخ یا بلا زوری خبر ده چه غد الله دی واری مسئله ده. یوسف علیه السلام و تد الله دی واری مسئله شروع کله. ده اولی زکر ده مقاوه ده محتاجه و ده خبری تا مسئله چه تا محتاجه اینو بیستا خبره پا اغی اثر دیر کهی. یوسف علیه السلام گوی چه ده خوص محتاجه شده مانه ده خوبون تعبیر واری ناولو تد زوری خبر ده الله دی واری مسئله زوری چه ده تا اول بیان شی. لا یتیکما طعام ترزقانه لا تلق مشکل له یو توجیب کی داره نبر تا دور ته طعام چې درک دی شي الا نه بسمانا د غرمې د ډوډۍ نه مخکې مخکې بس د تعبیر بیان کړم یو مقصد دار شو. فهم لا یتیکما اذن چې راځي دور ته ذالیکما او دو توجیهات پکې نورم شته. یو مقصد داره چې لا یتیکما طعام این مقصد داره نبر آقای لایتاس و توام سمانه چه روڑای رازی نزو با تا دمخ که خبر درکوم چنن بدا در روڑای رازی در موجزه پا تاور بالی چنن در غرمی بدا سالنگ رازی در مخام بدا رازی او تزل مخکې نه خبر در کوم. او دریم مقصد دار لا یاتیکم طعام ترزقانی، په خوب کې تاسو کوم طعام وینئ نو په یخه به زه د هغې تعبیر در کوم. چې د دې قسم طعام دا تعبیر دی، دا درې توجیهات دي، خو دا اوله توجیه زیاته مناسب ده. چې لا یاتیکم طعام مقصد دار د غرمې د ډوډۍ نه مخکې به تعبیر در کوم، الا نباتو ما خبر ورکوم مې تعبیر تعبیر دی باندې مخکې نه چې تاسو راشي. ذلکما دا مما د مما ذلکما دا د هغه څه نه دي چې ښودل کړي ما ته رب زما، مما علمني ربي دا د الله ښودل دي. یعنی مقصد دا د تعبیر چې دا خاصه چا د وسې نه وي، خو د الله رتل نسی یو تعلیم او ښودلی. لکه نبی علیه السلام به تعبیرات بیانول، بیا بکن هم مخیسته تعبیرات بیانول. خودی امت کې ډیر شهرت چې دا محمد بن سیرین رحمه الله تره چې دا تعبیرونو باندې ډیر زیات ماهر و. د ده یو واقع راځي، یو سړی راغلی ده ته وویل چې ما خو زه خوب وینم چې زه په کونزلو کې تیل اچوم. نو هغه ورته وویل چې تا د خپلې مور سره نکاح کړې ده، نو چې د قصې معلومات یې وکړو یقیني خپلې مور سره نکاح کړې وه. دونه تعبیراتو کې دی ماهره و. بله واقع ذکر کوي، زبیدی خوب لیدلی و، د هارون رشید بادشاه بیبي وه، هغې خپله وینځه ولېږله ده خوا ته چې لاړه شوده ته ووایه چې ما داسې خوب ولید چې دا زناور مخلوقات زما سره ټول بدکاري کوي. نو کله چې وینځي هغه خوب ده ته بیان کړو، دی ورته وویل چې دا خوب تا نه دی لیدلی، دا بل چا لیدلی دی. بیا زبیری ورته وویل چې داسې ورته وویل چې زبیری دا خوب لیدلی. نو هغې وویل د دې تعبیر دا دی چې الله ستا د لاس یو کار اخلي او د هغې نه به ډېرو خلکو ته خیر او پیدا رسیږي. نو بیا یقیني د هغې تعبیر دغه و چې هارون رشید بادشاه ته دې وویل چې ته یو نهر د عراق نه را روان کړه او حرم شریف ته راوباسه. نو بادشاه بیا هغه نهر چې دغه کو 400 میله اوږد نهر و او تقریبا د هغې بیا 10 فوټه د هغې پلنوالی و. یو نهر د عراق نه روان کو، په هغې باندې ډېره ناشنا خرچه او مسالې پېپې وکړه. د ډېرې زمانې پورې هغه به بیده خلکو به دې استفاده کوله. اوس هغه ځای چې دی هغه ختم شوی دی، هغه نهر پنجپیر شیخ چې زه ورکو شوی وم دغه نهر ته، داسې بدي نوکونه مې راګراو خو نه راګر، داسې کلک یې جوړ کړی و. نو بهرحال ګورې خوب ظاهرا کله داسې چې ډېر روانی خو تعبیر ډېر برابر تعبیر دی، دا خوب ظاهرا روان و لیکن تعبیر ډېر فایده مند و. نو دا ناشنا پنی می معلمنی ربی دا صرف د الله د خودونی سره تعلق لري. کله خوب یو شانی تعبیر بل شانی سره ډېر حیرانیږي. نو ذلکما دا مما دا اغسنری علمنی ښودل کړي ماته رب زما، انی ترک فیقین ما پریخود ملت قومین دین دا قوم چه غی منده دی پر نبانه دی پر آخیرت بانه دی کبر کون کی و تبعتو ملت آبایی ما تبیداری اکرد دین دا خپل پلارانو چه ابراهیم و ایساق و یعقوب علیهم السلام دی. ما کان لنا مناسب ندی من را چه من شرکو دا اللہ سر یوشی دا میرا بانی دا اللہ دا منگ بانی و پخلکو بانی، لیکن زیاد دا خلکون شکر نو باسی مخکې ویلي ولکن اکثر الناس لا یعلمون، دلته وي ولکن اکثر الناس لا یشکرون. د وروسته آیات کې بیا وایي څلوېښتم کې چې ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر د خلکو نه بې علمه دي و اکثر ناشکری. یا صاحب سین الباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار. یا دوه ملګرو د جیل زما ارباب ایا خدایان متفرقون بلا بل، متفرقون بلا بل چې د جدا جدا حاجتونو لپاره مقرر کړی دي. چیرې دا پلانې د لیونو زیموار دی او دا د بادو دا د شیر دا د پخپلې دی دا د سرخوبادو دی، پخوا به دا قصې ډېرې زیاتې کړي. نو متفرقون دا معنی د جدا جدا حاجتونو لپاره مقرر کړي. هغه زید ابن عمرو نوفل باره کې راځي چې دا د جاهلیت د زمانې یو موحد و، د جاہلیت پر زمانہ کے شریر موحدین حق پرس و نکان تیر شیو یو پا کہ زید ابن عمرو نوفین لے چدام دا جاہلیت دا زمانی یو موحد دے نبی علیہ السلام دب بار کی اسے نے تپوسو کو کہ تا زید ابن عمرو دی دلیو نگوی چی او ما دی دلیو دا مخی نشو بیت اللہ شریف خواتا و لارو او دا مخی زخمی و ینیو او دا شیر نوی چی ربن واحدن ام الف ربین ادین ذات و قسمت الامور اچیر دا دیر خدایان دا غوردی او کنه یو رب ایدا دین دشی دا کارن تقسیمی چیو مثال دیو مرز زیمواری و بل بل مرز زیمواری ترکت اللات والعزا جمیان کذالک یفعل الرجل البصیر او بل مالات عزا لاتول پری خودل ولا د جاهلیت د زمانه سره د خو الله تعالی قدر توحید نصیب کړي و ولا تعزا د می پری خود د عقل من سره د قرنګ کار کوي فلن عزا ادین ولا ابن تیها ولا سنم بنی غنم ازورو دا رنګ د عزا ملاقات نه ورسم او نه دغی زامن او نه دو بوتان د بنی غنم دغی ملاقات ورسم نو برحال د بشیر بن واحدن ام الف ربین لکه ارباون متفرقون اخضایان بلا بل چه ده جدا جدا حاجتون ده پار مقرر کردی داغ وردی او کارنا چه یو زاد یو زور وردی یعنی مقصد داره ده یو رب بندگی کول داغ وردی کنه ده بلا بل آلیه و بندگی کول داغ وردی ما تعبدون من دونی تاس بندگی نکوی ما سوا لالانا الا اسمان مگر نمونو چیخی تاس اساس پلارانو یعنی مقصد دا خود تش نمونه دی او دا نمونه پی تاسوی خیچ دا دیش زیموار دی دا دا پلانی مرز و دا دا پلانی زیموار دی مانزل اللہ بیان لرگر اللہ بدی ویمین سلطان دلیل یعنی تیبار او دلیل دی چلنا را لگره او پا دی بانی دلیل دا اللہ تر پنشتا یعنی الحکم الا لله ندا پی سلام اگر یو اللہ لرده دا جمله دی صورت که دو زیرازی یعنی الحکم الا لله حکم یو تکوینی پیسلی دی دام دا اللہ پی اختیار کری دویم تشریعی دی قانون و نظام جوړول دام دا اللہ پی اختیار کری امر اللہ امر کنی اللہ تعب چو بندگی مکو الا یاہو مگر یو اللہ ذالک الدین القیم داد غادین مضبوط ولیکن اکثر الناس لیکن زیاد خلقون عالمون نپویگی یا صاحب ایسین اما اہدوکما فیسقی رب و خمرا مخ کی و تمثلت توحید بیان کلا و داغین روس و تلخوبون و تعبیر بیان دی یا سوائی بای سنید با ملگور و دجل اما اهدو کما هرچی یو ساسی دوارو نده نو پا یسقی رب و خروبی بخپل مولا خمرن پا شرابو بانی ده ده مخ کی نم دغر دیوتی و و بادشاہ تا زهر ورکری شویو نشتبا داوش دا زهر چا ورکری دا کم چې ساقی لري دایم گرفتار کو او چې کم نن بایو ډوډو والا دایم گرفتار کو دې مقصد دا نشي دا یو د جرم صفائی به وشي او دا بیرته واپس خپل کار کوي بادشاہ له بچی شراب ورکوي پیاس کی رب بهو خړوبی با مالک پن یعنی بادشاہ خمرن په شرابو باندې یعنی دې به بشي سزا ورکیږي بنا و اما الاخر و اچلا بل لے پا یسلبو دیا پانسی کرلیشی یعنی مقصد دارے تبا سزاوار کے گی او تبا مجرم ثابتے گی پا تاکولو تیرن خوراک بکی مرغان میں راسی در سرنا پا یسلبو دیا پانسی شی او چکر دیا پانسی مرغان برازی در سر بٹا کئی در سرنا بخوراک کئی وزیل امرو پیسل شویلی دمخ که نکار اغا پی تا سفتی نایی بارک تا سبوسو نکول وزیل امر سمن دا یقینی پیسل دا تعبیر دی چه دغسی بکی گی دا تاکید و تاکی بازی دام بوی چه دوی چه دا مونسی خوب نوی دلاشت خبرم کری دا یسوف علیه السلام بوی نقو وزیل امر دا کار پیسل شوی دا ورنگی بکی گی وقال الذي ظن انه ناج منه مذكرني ولي يوسف عليه السلام كاستا شد غمان و زبان شد اخلاص دون كير دي دوارنا ياد كما پني ظرف ساباني اوس کون عند ربک. عام علماء وی مقصد داره چې د بادشاہ په مخ کې زما تذکره وکړه، زما سپارش وکړه چې زه بی ګناه یم، زما سره جرم نشته. نو اوس کون عند ربک، یاد کما په نیز بادشاہ ستا باندې، یعنی بادشاہ ته زما سپارش وکړه زه بی ګناه یم او ما د جن آزاد کړي. بعض یې داسې معنا کوي اوس کون عند ربک، یاد کا زما دا مسئلہ، دا کما توحید مسئلہ میں چت بیان کلا، نو دا دا بادشاہ دربار کی ہم بیان کا. بس دا مانا کئی، خو جمہور اکثر دا بلا مانا کئی، یاد کا ما پنی درف صاحبانی زما سپارش وکا کہ زا بی گنایم. فانساو شیطانو ذکر ربی ہی، یر کدن شیطان یاداش پنی درب بانی. دا غصر چو نو هغه بالکل دې خبر ته فکر لیر شو، لکه د جن نه چې دې اوت په خپلو کارونو شو. د یوسف علیه السلام ته بیې فکر نه و، جنو کې دا جن یو بل سره ډېرې وعدې کوي، خو چې کله د جن نه وسي نو بیا یو بل ته فکر هم نه وي. جن کې دا مسلې ډېرې. فانساو شیطان ویر کودنه شیطان یاداش پنی ظلم ده باندې. او جن کې خلک خوبونه هم لږ ډېرې دي، وزګار غونې خوبونه ډېرې دي. رستم شیخ رحم الله چې کله په جیل کې و، هغه ویل یو کس خوب ولید، ویل ما موږ به د قرآن درس کوه وخته به نه کېناستو، مونیې رانه شروع کړې وه. هغه چېرې ما خور تاسو په شین فصل کې لګیا و، یو زه وچې ټانټې راټولوم، ویل ما چې وچې ټانټې هم دغه مونیې ده او شین فصل در قرآن درس دی. فانسا او شیطان ویرکودنه شیطان ذکر بیا داش پنی ربانی پنا بیسا وقتی ترگو بسینی پا جل که بیزا سینی یو سو کرونا، بیزا سینی یو سو کرونا، او کالا یا دولس یا سولس کالا دا وقتی شو پر احسان پا جل که ترگو. وقال الملک این یارا سب بقرات سمانی یا کولوهن سب نعجاب داش پا گم مقام دی او پنز وستم پوری. او دیش پا گم مقام که دا بادشاہ خوبون زکر کئی، داغی تعبیر زکر کئی. او بے یوسف علیہ السلام یو تدبیر بادشاہ تا کئی، اغا ذکر کئی. او دغرنگی بے دا یوسف علیہ السلام سپائی واضح کیدل او دا جن راوتل دا دے بیان دے چھ بادشاہ خوبون ولیدل یوسف علیہ السلام دا غی تعبیر ورکو، تدبیر او تعامو خودا. او بے بادشاہ دا یوسف علیہ السلام دا قضی تحقیق چوکو، یوسف علیہ السلام بی گناہ وغی دا جن رویستو، دغه تفصیل به یې کوي. خو ګورئ الله رب العزت دا وختله چې یوسف علیه السلام د جن د یو ښایسته عزت په شکل راوباسي. نو الله ورته دا یو طریقه جوړه کړه چې بادشاہ یو ناشنا خوب ولیده او د دې خوب په تعبیر کې خلک حیران وو. دا کوم د جن ملګری چې د یوسف علیه السلام و، هغه د بادشاہ نه مطالبه وکړه چې په جیل کې یو کس یوه د تعبیرونو پوهیږي، ما دا خواته ولېږئ، زه به له دې تعبیر راوړم. چې بادشاہ ته کله تعبیر بیان کو، نو بادشاہ یوسف علیه السلام ځان ته راوغوښته، ځکه الله دا غوښتله چې یو په دې طریقه به د یوسف علیه السلام مکمل صفایی به هم وشي، او بل دا چې یوسف علیه السلام به د جن نه د یو عزت او د احترام په شکل باندې راویستلی شي. خو الله چې کله یو کار کوي نو هغې نه یو لار هم جوړوي. اکثر کارونه دنیا کې د اسباب په ذریعه باندې کی، ځکه دنیا دارالاسباب دی، نو الله ورې ظاهري سبب کله جوړ کړي. نو د یوسف علیه السلام د راوتو دپاره الله دا طریقه جوړه کړه چې بادشاہ دا خوبونه ولیدل. وقال ملک ویل بادشاہ انی را یقینا زه یم سبع بقرات و غواګانې سمان شاقي یاکلهن. بادشاہ چې دا کوم خوب لیدلی، نو دې خوب کې ساوی او وږی لیدلی، ځکه د دې خوب تعلق د قحطونو سره و، او قحط چې نه په هغه کې هم په سارو او پسونو باندې سره پرېوځي. نو بادشاہ ځکه خوب کې دا دوه شینه ولیدل، غواګانې ولیدل، وږې ولیدل. انی ارا یقینا زه یینما سبع بقرات و غواګانې چاقي چې خوري دله سبونه جاپون و خواري و سبع سنبلات و وږې شنه و خوره یا بسات او نور وچه. چې دا وچ وږي دا شنه خوري، یو دا خواری غواگانی دا چاقی غواگانی خوری او بل دا وچ وگی دا شنو وگی خوری دا خوبی ولید. یا ایوها الملائه مشرانو اب توری مال تعبیر را که اقل زمانه که دا خوبونو رو دیر غطا چرچو را تعبیرونو اکاوه که کاهنانو غرر کاهنانو ناغی بخلکو لچنه تعبیرونو ورکول دا تعبیرونو چرچر دیر زیاده و دیو ایشو بل اسلام لاللہ دا تعبیرونو علم ورکو دا دیر پارش دا اقل زمانه طول دا پن ماهرین چیو کاهنان اقل طول پی ناکام شو اکا طول دینا عجز او چی دیشو بل اسلام پشان تعبیرون ورکی اکا مثال دا خوب بادشاہ دلے او دیکھ دیر نجومیان کاهنان دورنگی لوی لوی خلق بادشاہ یو غٹ مجلس جوڑ کر او دیلا او دی مجلس تیر ملک امیران مشران کاهنان نجومیان علماء طول لاوختی او او دو طول نید دی تعبیر مطالبه وکلا خو طول پکی ناکام شو او یوسف علیہ السلام را چکم تعبیر ورکو نو تعبیر سو یقینی و نو یوسف علیہ السلام دا وقت مناسب اللہ دا سی و ناشنا موجزه ورکل چی دا طول پی ناکام شو همیشه اللہ دا غرنگی که یعنی بیار اغا موجزات ورکی چی دا وقت و حالات سو مناسبی او اخلق پا غیبانی دا غی ناکامی معلوم شی. نو یا ایوها المارا یا مشرانا تونی ما تا پاتورا کئی پاتورا سمان تعبیر را کئی پیرو یا بارد خوب زمان کئی کہ یہ وہ تاس نے رویا خوب نہ رہتا ابرون تعبیر اور کون کی قالوا ازغاش احلام وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين اي فلا جس کارکو شمنگ دے تعبیر نہ پوئے گو او بادشاہ نے وہ تسلی ور پچ ازغاش ودا گڈ اور خوب نری ول دینہ پریشان کی گم دا سدن خاص خوب نری قالوا ودا ازغاش احلام گڈ اور خوب نری ونی من تعبیر خوب نوانی پویا وقال الذي لا كسن جاء شيخنا شو من هم دي دوار نور ايات ایک لباد امتی رسنی ٹینا انا نبی کو نہ خبر کم بتا وی دی تعبیر بانی پاس شن ما ولی گئی یوسف ا یوسف صدیق دل تڑے اختصار دی چه دی دغ شریت اجازت ور کو دی لاڑے جیل تا او یوسف علیہ السلام نے تپوس کئی چ یوسف من یا یوسف ہر پنی دا حذف شوی دا یوسف علیہ السلام ایو صدیق یوسف علیہ السلام نے تعبیر تپوس کو او یوسف علیہ السلام او تعبیر بیان کو او تعبیر سره تدبیر او چلی تو عام خوړه کو یوسف علیہ السلام تبدی دویم ځل مثلا نه بیانای اکه مکه ته مثلا بیان کړی و بل د شری تلوار وو خو انبیاء علیہ السلام ډیر غټ اخلاق لري د سره نه مرامت کوي په دې باندې چتا تا ما خبره کړی و چې بادشاہ په مخ کې بجما تذکیره او بجما سپارش وو کې او تا بجما سپارش نه دی کړی دا ځکه چې د انبیاء علیهم السلام اخلاق لري چې اخلاق د خلکو نه غلطي کیږي او هغه په چمپوشي کوي یعنی مقصد دا رسو کرټینه او ملامت کوي نه په باج غلطو باندې نو یوسف علیه السلام یو صدیق رښتینی آفتنا من تعبیر را که بیسامی بقرات این بارد و غواگانو چاقو که چی خوری دی لگو خواری و سبیسون بلات این خوری و وگیشنا او نور وچ لعل لیر جو دیر پازه واپس شما خالکو تا او لعل لهم یا علمون دیر پاره دی پوشی تعبیر دی خوبونو باری یا علمون پوشی تعبیر یا علمون پوشتا پزیلت باری ستا مقامو پیجنی خالت از رعون سبا سنین دا ابا فما حصدتم فذروا في سنبل إلا قليلا مما تأكلون يوسف علیه السلام ده تعبیر بیاری او ده تعبیر سره چل متخی او به زیر امر کی ویل یوسف علیه السلام تزرعون تاسی با کرونده کوی سبا سینو کال دابن پیدر پی دادغا چاق و غواگان و شنو وگو تعبیر دی بادشاہ په خوب کې چاقی غواگان شنه وګیل دلی ورته تعبیر سره تعبیر دار چې وکاله به تاسو کرونده کوي خو پسونه بکیږي او په ما حشتم په ضرور دا مېس کې او ته چلم خې په ما حشتم تاسو لو کوي نو پرې دی په وګو کې ان مقصد دار کوم دانه چې لو کوي نو دوه ګونه مو باسي اکه وګی کې دانه محفوظه پادې نه خرابېږي هر شی چې په خپل جامه کې نه خرابي چې جامې نه بهر شي به خرابي لکه یو سره مولا او طالب دی مجاهد دی او چې خپل ماحول کې خپل لباس کې وخت یې نه خرابي او چې ماحول او لباس یې بدل شي په خپل به خرابي ډیر مجاهدین او به لوفران شي به مولا او طالب خپل کار دی پاتې دا ولی لکه خپل جامه خپل ماحول خپل لباس پریری دانه دانه چې په خپل وږي کې نو دانه نه خرابیږي محفوظ پاتې کیږي نو په ما حسد مونږ تاسو یلو کوي په دې ډول په خپل وږي کې الا قیل مگر لږ مې مدا تا کو نه تاسو خړی ثم یاتی من بعد ذلک سب شداد په دې کې وته دغه چا خوار غواګانو او دغه وچو وږو تعبیر ورکوي چې دې خوار غواګانو او دغه وچو وږو تعبیر سره نو دې تعبیر به دار شي به وګړه قحط شروع شي او دا کوم شتاک چې تاسو جمع کړي پر دې تیر وګالو کې هم بس ختم شي ان یو غټ قحط برا شي چې بدا قحط کې راکم غلي چې تاسو جمع کړي دا غلي به ټول ختم شي ثم یاتی به برا شي من بعد ذلک رسد دینا او دا بادشاہ کافر دی خوب لیدلې خو کله د کافر خوب ام رښتینی کیږي بے براش وروسته دینه صبن وکړنه شدادون سخته یا کنه او بخوری دا کلونه ما سه قدم دوی تاسو مخکې کړي لهنه دې د پارې ته مجاز یقدي وو یا کنه نسبت د عقل چاته وشو یې کلنو ته وشو مجاز یقدي دی چې نسبت د پیل شی پیل غیر محوله ته وشي ما قدم تاسو مخکې له لهونه دې فار الا قین مگر لږ مما تحسنو چې تاسو د تخم لپاره ساتئ مما تحسنو څه معنی د تخم لپاره د تخم دغه به پاتې شي دانې او نورې به ختمې شي ثم یاتی من بعد ذلک عام په دې کې یو زیری ورکوي اصل یو تعبیر مخکې بیان شو بل د تعبیر سه تدبیر وخود په ما حسوتم په ضرورت یې سوم بلی او بل دا زیارت وته کوي چې بشارت امر کوي چې دین روسه به الله باران نه وکي الله به پیداوار ډېر ژر نو اووه کاله به پراخي اووه کاله به قحطي او پنځلسم کاله به سی د باران نور پیداوار کوي نو ثم یاتی به براش من بعد ذلک روسه دین عام یو کال فی پاک به یغاث الناس باران وکړي چې خلکو باندې یغاث الناس په خلکو باران یا یغاث الناس په دې به قبول کړي د خلکو و پی یا شون په دې کې بنا چوړی میوه لره میوه بنا چوړی انګور بنا چوړی خونان کنزلی و غیره بنا چوړی د دینه به خلک شربتونه او تیر وباسي دا نه یا شون معنی دا هم کوي یهدی مون سربی برال وشي یعنی مقصد دار سارو کې به شودم ډیری د مان له غلان زیبړر کی یا شرون نه چوړی و میو لره یا شرون ساری برال وشي وقال ملک اوتو نبی فلما جاو رسول ویل بادشاہ راتو که ما تب دبانی آر زکر دا دینا دا یوسف علیہ السلام پا زیلت معلوم شو چه یوسف علیہ السلام خود دوم را غط پا زیلت لری او دا سی تعبیر ورکی چه طول خلق دا غی نسل عجز لی لکن دی تعبیر نه دا ملک شمر پوی خلق چه وطول عجز شو امیران نجومیان کاهنان او په وخت کې حالان کې لوی لوی ماهرین درې پن وو په هغه ټول عاجز شو یوسف علیه السلام تعبیر بیان کو نو دې له یوسف علیه السلام په زیرت واضح شو نو بادشاہ و چې تو نبی ما تر اتلو کوي په د باندې هر کله چې نه د تاسو ځین و یوسف علیه السلام یې جې لارم به کو اپاش شیخ خپل مولا ته فصل هما بال النسوة التي شوف الاسلام پوری د جیل نه راوت بلکې شوف الاسلام ویل چې اول د زما د خبرې تحقیق وشي چې زه یقیني مجرم یم او کنه بیګناه یم لکه د شوف الاسلام مقصد دا و چې هسې نه سر نه زه یو حقه خبره کوم او خلک راته په دغه شک باندې ګوري چېره دی خو داسې کیس کې جیل نه تللی و نو بیا مې څو خبرې او مسلې ته غوږ نه ږدي نو ولې شوف الاسلام خپله صفایي وکړه خدا را شریط از کیو صفایی وشی یسو بلا سام دا پو جیل نروزی تا توی صفایی نرشوی او بلده دینا دا یسو بلا سام در غط صبر معلومی اکا سنیا پا جیل کی دوم را کلو نتیر کی اوه کاله یا دولس یا څوارلس کاله وخت او بیا هم په وجود د جیل نه نه راوځي. د دې وجې نه حدیث کې راځي، مسلم احمد شریف حدیث دی، نبی علیه السلام عجبت من یوسف و صبره و کرمه، و زما د یوسف علیه السلام د صبر د هغه د اخلاقو ته تعجب دی. نبی علیه السلام وایي ولو کنت مکانه ما عجبتهم، که د هغه په ځای زه وای نو ما د دې جواب نه کوم، د دې خوبونو تعبیر مې نه ورکوم، حتی اشتریتا ان یخرجونی، ما پرې دا شرط لګوه چې اول ما د جیل وباسي وروسته به د خوب تعبیر درکوم. دا د یوسف علیه السلام انتهایي صبر دی، داسې ورته نه و چې اول ما د جیل وباسي وروسته به تعبیر درکوم، بلکې تعبیر ورکوي هغې ته د خپل رهایي باره کې هېڅ یاداشت هم نه کوي. دا مورته نه و چې یاره تاسو زما رهایي وکوي، آزاد مې کوي، او یا دا استاج ته هم دا نه و چې یاره تا ته ما خبره کړې وه، تاسو زما سفارش بادشاه ته دی کړی. او بیا چې کله بادشاه د هغه د راوتو مطالبه کوي، نو بیا هم یوسف علیه السلام وایي چې نو زما د خبرې تبیون دي وشي چې زه یقیني مجرم یم او که نه یم. نو دا نبی علیه السلام وایي چې د یوسف علیه السلام د دومره صبر او د دومره اخلاقو ته ډېر تعجب دی چې دا څومره کلک انسان و. فاسألو ته پوس کړه، ما بال النسوة اللاتي سری حال د زنانو قطعنه، چې زخمي کړي وای دي هن خپل لاسونه یقیناً زما رب لري او په مکر باندې پوهه دی. قال ما خطبكن اذ راوتن يوسف عن نفسه، ویل بادشاہ سلی حال ساسی کری تاسو نه کوه یوسف علیه السلام نه بار د نفس سره کی نو قلنا حاشا لله وزانه و پاکی دن لرا ما علمنا علیه من سو. دا د ټول زانه و اقرار ذکر کوي، مخکې صرف د زلیخې اقرار و، او دلته د ټول زانه و اقرار ذکر کوي چې ټول بده اقرار وکړو چې ما علمنا علیه من سو، من ته بده کومه غلطي نه ده معلومه، ما علم نمانی پوشو علی دوان می سوین دس برای. قالت امرات العزیز و اللغا بی بید عزیز مصر الان حص حص و الحق و اسکار شحق انا روتو ما طلب کردن بارد نفس لکی و انده لمن السوارقین، او یقین ان لیخام خادر اشتنو نده ذالک الیالم انی لم اخونه بالغیب و ان اللہ لا اهدی کید الخائنین. دات لگ مشکل لی دیکی او توجیه داره چې دا د عظیمي د زلیخې کلام دی. زلیخه وایي ذالک دا اقرار مې ځکه وکړو، ما اقرار وکړو چې غلطي زما ده، د یوسف علیه السلام غلطي نه ده. نو لیانه ما چې پوه شو یوسف علیه السلام چې انی لم اخونه ما د څه خیانت نه دی کړی، بدخواهي مې دن لټولی بل ویبې پوشته، او یقین لا هدایت نه کامیابی تدبیر د خیانت ګورو. نو دا د زلیخې کلام دی چې وایي ذالک دا اقرار مې ځکه وکړو لیان ما چې پوه شي یوسف علیه السلام. دویم معنا داره ذالک دا اقرار مې ځکه وکړو، لیان ما چې پوه زما دا خاون چې انی لم اخونه بالغیب ما خیانت نه دی کړی، څه پوشه، یعنی ما سره مطالبه کړې وه د یوسف علیه السلام نه، خو بدکاري دا نن ده شوې. و ان الله لا یهدی کید الخائنین. نو دا د زنانه کلام دی زلیخې، او لیانمه کې دوه معنی موږ وکړې، لیانمه پوه شي یوسف علیه السلام یا پوه شي زما د خاون. او بله توجیه دا کوي چې دا د یوسف علیه السلام کلام دی، خو دا توجیه کمزوري ده، ځکه چې یوسف علیه السلام خو لا په دې وخت کې په جیل کې د جیل نه دی راوتی. دې وینه ښه دا ده چې دا د زنانه کلام دی. او بعد یوسف علیه السلام کلام ګوري، ذالک دا ذالک لی دا وضاحت مې ځکه وکړو، لیانمه چې پوه شي عظیم سر چې ما د څه خیانت نه کړی، په شا دا کور کې ما خیانت نه دی کړی، پوه شوې دي. کوله توجیه غوره ده، وان الله خین الله پناه دی کې د خائنین، نه کامیابی تدبیر د خیانت ګرو. و ما وبری و نفسی نن نفس پاکی نه بیان خپل ځان، یقین نه پس خام عمل کوون کې ګناه باندې، مګر چې رحم کې پاکی باندې رب زما، ان النفس لاماه بالسوء. نفس دو قسم، درې قسمه نفسونه دي. یو هغه چې هغه ګناه ته نه بلل کوي، د امارتون بسو دې ته نفس اماره وایي، او دویم ته نفس لوامه وایي چې نه ګناه وشي او دا نفس یې ملامته کوي، او دریم ته نفس مطمئنه وایي چې د ګناه نه ځان ساتي. او ما بار یو دا وجه نه پاکوم، خپل ځان پاکي نه بیانوم، ان نفس که نفس هم عمل کوونکی په بدۍ باندې په ګناه باندې، الا ما رحم ربی مگر آچه رحمو کی پاقی بانی رب زما، ان رب یقینا زما رب غفور رحیم بخون کے او مہربان رے. وقال الملك زي بس